i kupuję produkty w promocji taniej i nawet na 30 lat 0% i w tym roku nie płacę. I RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policja potwierdza, ojciec dziecka, które wypadło z okna w bloku w Kraśniku, był pod wpływem narkotyków. To bardzo trudny sezon turystyczny, mówią przedsiębiorcy z Podlasia. Oczekują pomocy od rządu. Amerykańskie więzienie opuściła kobieta, która odsiadywała najdłużej znany bezprawny wyrok skazujący w historii USA. Ojciec dwulatka, który wczoraj wypadł z okna na trzecim piętrze w bloku w Kraśniku, był pod wpływem narkotyków. Obecność substancji zabronionych u ojca dziecka wykryły narkotesty, mówi Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku. Przebadaliśmy rodziców na stan trzeźwości z wynikiem negatywnym. Wykonaliśmy również wstępne badania narkotestem, który w przypadku ojca dał pozytywny wynik. Wobec tego od mężczyzny pobraliśmy krew do dalszych szczegółowych badań pod kątem środków zabronionych. Sprawdzamy, czy nie doszło w tym przypadku do narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chłopiec trafił do szpitala, jego stan jest ciężki. Turyści omijają Podlasie. Odwiedzających jest mniej niż w latach poprzednich, oceniają przedstawiciele branży turystycznej. Zauważa to też społeczność tatarska z przygranicznych Kruszynian. Jej zdaniem wpływa na to sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. To bardzo trudny sezon turystyczny, mówi przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski. Jest, mogę powiedzieć, źle. Prowadzę agroturystykę. Nie wiem, czy ja 10% mam tego, co było w poprzednich latach. Ludzie generalnie jeszcze przyjeżdżają, ale na jeden dzień. Zachodzą do meczetu, idą gdzieś do restauracji zjeść albo nie i uciekają. Bronisław Talkowski dodaje, że przedsiębiorcy z przygranicznych terenów ponoszą wysokie koszty sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Ja rozumiem, że granica musi być bezwzględnie chroniona, natomiast pewne rzeczy przerosły stan faktyczny i przedsiębiorcy męczą się w tej sytuacji. Ja apeluję, żeby ludzie przejeżdżali, apeluję do władz, żeby się tym zajęli. To nie jest tak, że my mamy ponosić konsekwencje tego wszystkiego i żeby władze się zastanowili nad jakąś rekompensatą. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił kilka dni temu w Białowieży, że dobrym pomysłem na konkretne wsparcie byłby na przykład bon turystyczny do wykorzystania właśnie w przygranicznych gminach. Na razie nie ma decyzji o jego wprowadzeniu. A zbrodni nie popełniła, mimo to spędziła za kratami 43 lata. Amerykanka właśnie została zwolniona z więzienia. Według sądu 64-latka odsiadywała najdłużej znany bezprawny wyrok skazujący w historii Stanów Zjednoczonych. Sandra Hem miała 20 lat, kiedy w listopadzie 1980 roku uznano ją za winną zabicia pracowniczki biblioteki Patricji Jeszka z St. Joseph w stanie Missouri. Skazano ją na dożywocie. Z analizy jej sprawy wynika, że nie było żadnych dowodów łączących ją z przestępstwem. Poza przyznaniem się do winy, które złożyła w szpitalu psychiatrycznym, gdzie została umieszczona przez policję i była pod wpływem silnej terapii lekowej. Sąd uznał, że policja zataiła dowody jej niewinności i nie przekazała ich obrońcom podejrzanej. Polski akcent na festiwalu w Wenecji. W konkursie weźmie udział film Braci Kłaj, Sanatorium pod Klepsydrą, na podstawie powieści Brunona Schulza. Współproducentem jest Instytut Adama Mickiewicza. Film jest jednym z 10 obrazów zaproszonych do konkursu. Na razie wiadomo tylko tyle, że trwa 76 minut, a zagrali w nim aktor teatru Ósmego Dnia Tadeusz Janiszewski, Violetta Kopańska i Andrzej Kłak z Teatru Powszechnego w Warszawie. Bracia Kłaj, bliźniacy, urodzili się 77 lat temu w Pensylwanii. Pod koniec lat 70. przyjechali do Londynu. Zafascynowała ich sztuka i artyści Europy Środkowo-Wschodniej. W 1986 roku nakręcili wielokrotnie potem nagradzany film Ulica Krokodyla na podstawie prozy Brunona Schulza. Potem zrealizowali film o Kamilu Cyprianie Norwidzie. W swojej twórczości wykorzystywali muzykę Krzysztofa Pendereckiego, Zygmunta Koniecznego i Lecha Jankowskiego. Są laureatami kilkudziesięciu międzynarodowych nagród. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. Jedynie w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 14 do 18 stopni. Jutro słonecznie i upalnie od 24 do 32. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19 zapraszam Państwa na retransmisję koncertu OSTR-a Adama Ostrowskiego.

Tygodnik muzyczny w programie trzecim. Witamy ponownie po krótkiej przerwie i podobnie jak w pierwszej godzinie będziemy oscylować pomiędzy nowościami, rocznicami, klasyką. Będzie też kontynuacja rozpoczętego w jednym z poprzednich wydań tygodnika cyklu Piosenki wyciągnięte z szafy. To wszystko do 19 w Trójce. A zaczęliśmy od Primal Scream, herosów rock'n'rolla, chyba tak mogę powiedzieć, ze Szkocji. I Moving On Up, otwarcia ich wiekopomnej płyty Screamadelica, płyty wydanej w roku 1991. Którą swego czasu wykonali w całości na scenie głównej OFF Festiwalu w Katowicach. Zespół istnieje już ponad 40 lat i proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tym tygodniu ogłosił wydanie kolejnego albumu. Mało tego, ujawnił piosenkę, która tę płytę pilotuje. Love Insurrection. Primal Scream i Love Insurrection, nagranie zapowiadające album Come Ahead, 12. album w dyskografii tej grupy. Wydaje się, że to dużo, ale ten zespół istnieje już ponad 40 lat. Płyta ukaże się 8 listopada, więc jeszcze troszkę czasu nam zostało. No i cóż, już bez zmarłych w ostatniej dekadzie dwóch filarów zespołu, gitarzysty Roba Younga, i klawiszowca Martina Duffiego, ale jak zwykle dość tanecznie, też psychodelicznie, z elementami orkiestracji i jednocześnie takim funkowym feelingiem, niczym z lat 70. Mikstura nie do podrobienia, jak to zwykle bywa u Primal Scream i jej lidera Bobiego Gillespiego. No ale to nie jedyny zespół, który wraca. Ten duet ma nieco krótszy staż, ale myślę, że emocje fanów będą podobne. Przed nami nowy utwór duetu Japandroids. Japandroids i ich nowy, wydany po ładnych paru latach utwór Chicago z nadchodzącej płyty tego duetu. No fani pewnie są zaskoczeni, bo nie spodziewali się, że ta opowieść będzie miała jeszcze jakiś kolejny rozdział, ale będzie miała, natomiast będzie to rozdział ostatni. Czwarta płyta tego duetu, Faith and Alcohol, ukaże się 18 października. No i właśnie Chicago jest pierwszym utworem, który pilotuje ten krążek. Kanadyjski duet Brian King i David Prowse. No, na wysokości mniej więcej 2009 roku to była prawdziwa sensacja. Świetnie to pamiętam. Ery blogów muzycznych i takiego hype'u na muzykę niezależną. Wtedy to ich garażowe, bardzo głośne brzmienie i te hałaśliwe, punkowe hymny wstrząsnęły dość mocno częścią fanów. Pewnie były gorzej zagrane i nagrane niż to, co Japan Droids są w stanie zaproponować dzisiaj, ale pewna autentyczność i pasja w tej muzyce były nie do podrobienia, więc no, z przyjemnością wrócę teraz do pierwszych utworów Japan Droids 15 lat temu, żeby spiąć to wszystko pewną klamrą. Zresztą myślę, że ten tytuł mówi sam za siebie. Młode serca iskrzące ogniem. Young Hearts Spark Fire. No mniej więcej tak. Japan Droids ze swojego debiutu. Japandroids i ich nihilistyczny letni punkowy hymn Young Hearts Spark Fire. Tak grali 15 lat temu na swojej pierwszej płycie Post Nothing. No a jak zagrają na swojej ostatniej płycie, płycie czwartej, która ukaże się w październiku, no to na to jeszcze musimy odrobinkę poczekać. W środę w rotacji na antenie Trójki miałem przyjemność rozmawiać z zespołem, który z pewnością nie próbuje być polskim Japandroids, zespołem The Saturday Tea, ale także jest ich dwóch. Grają na gitarach piosenki, które przynoszą dużo frajdy, podobnie jak w przypadku Japandroids, więc z przyjemnością wracam do singla, o którym trochę nam w rotacji poopowiadali. No Escape from Charlie. Save, oh save me from myself. Save me. I'm not single. There is two of me. No Escape from Charlie, kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie wykrzyczany refren przez chłopaków z grupy The Saturday Tea. Utwór, jak sami Olek i Janek przyznali, wymyślony na trzech akordach, ale przecież nie zawsze jakość muzyki na szczęście da się zmierzyć liczbą użytych akordów, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rock'n'rollowe single na lato. Zostajemy jeszcze przez chwilę w kręgu polskich niezależnych propozycji z ostatnich tygodni. Prawdopodobnie w tej piosence jest nieco więcej akordów. To jest nadal ostatni singiel trójmiejskiej grupy Alpha Femmes. Say it's so clean. Creative Instructions on Burning Old Photographs. Here's to all the women. Udało mi się na jednym wdechu. To jest naprawdę chyba najdłuższy tytuł piosenki, jaką prezentowaliśmy w tygodniku muzycznym, a być może w ogóle w tym roku, kto wie. I jednocześnie ostatni singiel trójmiejskiej grupy Alpha Femmes, grupy, na której nową płytę bardzo mocno czekam, a to czekanie jest sprowokowane świetnymi singlami, jakie zdążyli już wydać w tym 2024 roku. W tygodniku muzycznym w Trójce przed nami teraz cykl piosenki wyciągnięte z szafy. Taki cykl, w którym staram się ocalić od zapomnienia różne utwory z muzycznej przeszłości, takie, które prawdopodobnie mają na to coraz mniejsze szanse. No i takie dwie piosenki przed nami teraz. Przewijamy najpierw o dekadę, a potem o cztery. Tamarin i Furniture. the stage where everything I thought meant something seems so unappealing. I'm ready for the real thing, but nobody's selling, no, except you and yours saying open up your eyes and ears and let me in. You must be out of your brilliant minds. You must be out of your brilliant minds. You're at the stage. Want your empty words heard and everybody's ready. They want to know your secrets, but you are not selling. You're just gesturing, saying open up your arms and heart and let me in. You must be out of your brilliant mind. You must be out of your brilliant minds. I'm at the stage where I want my words heard and no one wants to listen. No one wants to listen because everybody's yelling about you. Para piosenek wyciągniętych z szafy w tygodniku muzycznym. Najpierw Tamarin, Nowozelandka mieszkająca, rezydująca w LA. Artystka, która ma na koncie 4 albumy. Ostatni z nich ukazał się 5 lat temu, a to był tytułowy utwór z wydanej w 2015 roku płyty Crane Keys. No, dla mnie perełka z półki z etykietą shoegaze i dream pop z magicznie rozlewającymi się gitarami, nieco w stylu Cocteau Twins albo może grupy Slowdive. A później to już lata 80. londyńska grupa Furniture i jej utwór Brilliant Mind. To był rok 1986. Piosenka, którą rzekomo lider grupy Jim Irvine, śpiewający w tym utworze trochę jak David Sylvian z zespołu Japan, napisał wracając autobusem po odebraniu zasiłku dla bezrobotnych. No i prawie się udało, bo utwór dotarł do pierwszej trzydziestki w Wielkiej Brytanii w momencie wydania, co rozbudziło nadzieję zespołu. Niestety niedługo potem wytwórnia Furniture zbankrutowała, co doprowadziło do lawiny nieszczęśliwych zbiegów okoliczności i grupa popadła w niebyt, rozpadając się na początku lat 90. Ale skoro już wraz z tym utworem weszliśmy w brzmienia tak zwanego sofistipopu, no to pora na rocznicę, dziś ostatnią, choć kto wie, może najważniejszą. to ask. He's a smooth operator. To był 16 lipca 1984 roku. Diamond Life, pierwsza płyta Sade Adu i jej kolegów, czyli grupy Sade. Smooth Operator, tak zaczyna się ten album. Myślę, że utwór niewymagający przedstawienia, a potem jeszcze 8 kolejnych nieskazitelnych kompozycji, które nie tylko rozpoczęły wielką światową karierę tego zespołu, ale też wyznaczyły kierunek w takiej właśnie jazzującej, eleganckiej muzyce pop lat 80. Jeszcze jeden utwór z tejże jubilatki. Diamond Life, Sade. No, chyba muszę sięgnąć właśnie po ten Your Love is King. Kisses ring round and round. Your Love is King, czyli Sade z debiutanckiej płyty Diamond Life, rok 1984. No niezbadane są wyroki ery cyfrowej, bo przez dekady żyłem w przeświadczeniu, że takim flagowym, firmowym utworem z tej płyty jest Smooth Operator. Tymczasem wszelkie liczby na przykład w serwisach streamingowych sugerują, że to właśnie Your Love is King jest najlepiej znanym i najpopularniejszym utworem z tej dziewięciopiosenkowej kolekcji wydanej 4 dekady temu przez grupę Sade. Sade Adu, Stuart Matthewman, Andrew Hale i Paul Denman stworzyli to brzmienie. To był ten zespół, na którego czele stoi charakterystyczna wokalistka. No i początek sześcioalbumowej dyskografii, rozpoczętej od Diamond Life, a zakończonej na Soldier of Love w roku 2010, choć kilka lat temu Stuart Matthewman przyznał, że grupa pracuje nad kolejnym albumem, ale kiedy to będzie, któż to może wiedzieć. No i tak jak często muzyce pop z lat 80. zarzuca się, że jej brzmienie źle się zestarzało, tak myślę, że tutaj mamy do czynienia z brzmieniem naprawdę ponadczasowym. I czym to możemy przebić na zakończenie dzisiejszego tygodnika muzycznego? Chyba tylko wielkimi poprzednikami Sade i tego rodzaju grania z lat 70. To będzie Steely Dan i nagranie Time Out of Mind z płyty Gaucho, wydanej 4 lata wcześniej niż Diamond Life. Ciekawe, jak wypadnie to zestawienie jednego i drugiego nieskazitelnego, studyjnego brzmienia. To wszystko na dziś w tygodniku muzycznym. Bardzo, bardzo dziękujemy. Katarzyna Firyst-Wojtkowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Kłaniamy się.